radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 273 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, des dels estudis de Ràdio Trama. Benvinguts i benvingudes a aquest programa de música combativa que, com sempre, comença amb la presentació de la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, com sempre, el que fa que tot això funcioni, el que toca les tecles d'allò o més bé, el que te revienta si et passes, és el nostre reverendo tecles, que dius bonic. Ei, què passa? Pues mira, aquí una mica nerviós perquè hem arribat avui a màquina nova, o sigui, l'ordenador... Sí o no? És un ordenador diferent al que teníem, és bastant millor que el que teníem, i clar, he hagut de reinstal·lar-ho tot i bueno, i sembla que tot va bé, que anem en directe que... i palante. 100% programari lliure, sí o no? 100%. Com ha de ser. A la seva banda, un altre que ho rebenta tot és el nostre Conor McGregor particular, el nostre company de la secció de llibres combatius, el nostre amic Eric. Què dius, bonic? Què passa? Bona tarda. Pues res, com dic sempre que vinc, estic molt, molt content d'estar aquí. Feia dies que no hi eres. Feia uns dies que no venia, avui no pot venir el Manolo, ja li enviarem una abraçada, però estic jo, així que... que amb moltes ganes de començar i fotre-li canya. Molt bé. I a la banda de l'Eric, un altre que tampoc pot faltar mai, un altre que tira els seus temes zarranganos, que ve directe des de Barberà amb tota la canya possible, és el nostre company amic Pau. Què dius, bonic? Com vas? Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Realment, un altre cop aquí. I sí, avui tanco jo el quart component i vinga, endavant, que podem. Clar que sí. Mireu, per aquelles que encara no ho sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barreja estils diversos i que en les seves lletres trobareu, com sempre, continguts de política i social. El programa d'avui és un programa íntegre dedicat a Valtònic, el raper mallorquí a qui l'estat feixista demana pena de presó per les lletres de les seves cançons i que a hores d'ara es troba en parador desconegut. Demà pot ser tu o jo o l'altre i per això no callarem. Per al Valtònic és aquesta edició 273 que comença ben aviat. El primer en tirar la primera bala em sembla que és el Ricky. Ricky, amb què ens sorprendràs avui per començar? Doncs mireu, tenia pensat portar una altra cosa, però avui amb el tema del Valtònic tot s'està precipitant molt, no? Que ha arribat la notícia que sembla ser que està per Europa, però no se sap ben bé, no se sap ben bé. Encara només no hi ha rumors. I hem trobat molt convenient començar avui amb un temacle dels seus per mostrar-li el nostre suport des d'aquí. I hem triat el tema que es diu Pido Perdón. Bueno, yo quiero pedir perdón porque... He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Siempre lo dije, que jamás de mi boca saldría el decirles perdón o cualquier sinónimo a rendirme. Soy temible, el más libre, desprendiéndome del miedo a morir solo por el fin del eterno nombre como Aquiles. Uno entre 15, un gato entre tigres, veíles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad. Que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe, Justice Dealer. Esperan que el plan active pa' levantar el puño cuando grite. Que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el Tíbet. Porque jugar con techos y derechos les parecía diver. Miles de peces destrozando sus redes. Vamos a atacarlo donde el mal les duele. Sus mansiones son hogares pa' la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Entro con la cabeza alta, Krav Maga, fiscal que esperes que haga, mi garganta es lucha armada, emisor de lo rebelde, no verdades edulcoradas. Me levanto y hago gárgara, disparo pa' sus portadas. El que hace la paga, corre la sangre, buscamos culpables. Desahucios y corte de luz en casa de nuestras hermanas. Facturas rápidas, días lentos y madres desesperadas. No preocupados por atentado ni bombas, con miedo bajo nómina de que la llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles. Miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Obvio que quien planta odio es quien juega y se aprovecha de nuestro sudor solo por su puto beneficio propio. Quienes hicieron de la justicia un negocio, nos lo esconden todo, nos tratan como tontos. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para enviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha. Bueno, yo quiero pedir perdón por según qué expresiones he hecho machistas. Yo solo quería atacar a según qué mujeres por su condición ideológica y de clase, y no por su condición de mujer, pero aún así pido perdón. Y luego también quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según qué políticos y poderosos de este estado. Es obvio que ni las ratas ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Frivol Tònic, des del Pim Pam Pum, per començar aquesta edició 273, perdó, cançonassa de luxe, la que t'has tirat, mestre Tecles, per dir hola. Com que s'ha tirat el mestre Baltònic. I tant, i tant. Molt bé, doncs continua aquesta primera ronda. Estem molt contentes que ens escolteu. Seguiu aquí en directe, que portem molt bons temes avui, ja veureu. Ara és l'Eric que cobrirà foc. Doncs sí, mira, seguint molt en la línia, perquè també us porto rap i també us porto, no? Ara estem últimament amb el No Callarem, que òbviament és un moviment que recolzem amb totes les nostres... Oh, ja sé per on vas. Forces, però també, no? També recordar d'on venim i que això no és nou d'avui. I us porto un tema que es diu Pandora, que és dels Statu Quoniam, que són dos MCs de Cardedeu, que just al desembre del 2017 van treure una maqueta que es diu Mistela, i res, per conèixer-los una mica i veure cap on van, i home, òbviament amb aquest tema combatiu, doncs Pandora. Pandora, Pandorum, Pandora. Llego tarde y sin excusa soy culpable. Lo dice tu expresión, no deja margen a la duda. Claro que me abruma, de la nota mejor suda. Si no hay portada bonita, no merece ni lectura. Escrita hasta en los finos laterales de la hoja. Una escultura que jamás entrará en puja. Mientras marchantes dibujan el camino hacia la brújula. Ni Dios se fija en la mentira, el punto de partida no es Pandora. Ni siquiera aquello que la cápsula deshora. La inmediatez nos devora ahora. La estupidez es progenitora. Y detrás de cada mal trago hay otro vástago que ahoga. Que evita batir las alas o afrontar las embestidas de las olas. Luego entran vértigos y tiritonas. La esperanza se abandona. Y el punto de partida no es Pandora. Pandora, Panduro, Pandora. Llego tarde con la excusa de vivir lo que me cunda. Absurda es la aguja que apunta a la marabunta. La brújula bruma con su ruta hacia la punta. Y la senda marcada no me renta. Enfréntate a sus muros para ir campo otra vez. Ojo con sus colosos, sus nombres son anhelos y celos. Nadie es mi nombre, respondimos a los cíclopes. Y nos escapamos escribiendo un túnel bajo el suelo underground. The lighthouse is far. Me gusta gustar y me gusta sudar. Me suda gustar si no me gusta. Mis gustos pueden cambiar, pero si estoy a gusto de la nota, mejor suda. Mediocridad augura, se murmura que la fama bajo el foco si perdura su pura basura. Ilusiones son pajaritos en mi sien. Un cazador me las abate por crítico y por infiel. No ves el pan y circo si el César es el mercado. Porque lanzáis verduras y ya es un campo de nabos. De arena es el teclado, la masa inculta al jurado. La sentencia te ha llegado, es un pulgar para abajo. Pandora, Panduro, Pandora. Pregúntate quién forja la caja de Pandora. Pandora, Pandora. Y quién parte reparte el Panduro. Panduro, Panduro. tan duro. Pregúntate quién forza la caja de Pandora. Pandora. Y quién parte reparte el pan duro. Pan duro. Pregúntate quién forja la caja de Pandora. Pandora. Pandora. Y quién parte reparte el pan duro. Pan duro. Pan duro. Pregúntate quién forja la caja de Pandora. Pandora. Y quién parte reparte el pan duro. Pan duro. Pan duro. La caja de Pandora es un producto de la industria y angustia. Todo es por dinero y la cultura por el suelo. Por la mierda de mensaje que patrocina su sello. Como consumidores responsables de ello. Des de Cardedeu. Des de Cardedeu, sí. Des d'aquí una abraçada al Joanpe, que mentre fem birra sempre m'ensenya grups. I un dia em va dir, mira, aquesta penya és de Cardedeu, tal. I vaig pensar, ah, mira, pues igual, no? Què us ha semblat? Molt guapa, molt guapa. Bon hip-hop, bones lletres, sí, combatives. Sí. Sí, molt bé, molt bé. En la línia del pim-pam-pum. El mister aquest us el recomano i jo crec que si segueixen així jo crec que poden fer coses millors encara. I tant que sí. Xa. Molt bona pinta, o sigui, seguirem la pista de ben a prop. I tant. Molt bé, Eric, excel·lent la proposta, com sempre, del nostre company. Ara és el torn del Pau, que també obrirà amb la seva primera bala, obrirà sí, ronda amb la seva primera bala. Sí, sí, començarem també amb una altra cançoneta, ben més tranquil·la, perquè jo porto un cantautor, bueno, un cantautor i una cantautora, que es diu Regocijo en el Fango. Yeah. Ah, i amb la col·laboració, la xavala aquella que col·labora amb ella, sí, en diverses ocasions. La Lola, pel Lola. Que tinc apuntat, sí. De fet, va començar el noi sol, que pel que tinc apuntat també es deia Nene, o es diu Nene. El Nene, sí. I va començar el 97, i va començar a fer més concerts i sí, el 2000, i el 2004 se li va apuntar això, la Lola, i van començar a fer concerts junts, i a partir d'aleshores ja van anar fent. I res, és un cantautor que va fent música tranquil·la però combativa amb lletres bastant punyents. I aquesta cançó que es diu Esta ciutat parla sobre, pel que jo em va semblar, la deshumanització una mica de les ciutats, de com ens anem perdent i com es perd tot el contacte amb la gent del teu voltant directament. No sé, aviam què us sembla. Anem-hi! Que llueva y haga frío, el hombre del banco fijo en su lugar. Se ha quedado dormido, el efecto del vino empieza a actuar. Quizás muera congelado, pero a nadie le importa. Hay más hombres y bancos esperando el momento y el lugar. Aquella mujer que espera ya no espera a nadie a quien quiera escuchar. Quizás la monten en coche y no se acuerda en cuántos ha llegado a estar. Quizás la encuentren tirada sobre la acera. El último beso amargo de quien no quiso frenar. Esperan el momento oportuno para discutir. Odian todo a su paso y si te acercas a ellos puede que a ti. En vez de hablar con los jóvenes de sus experiencias y de tantas cosas que ellos podían compartir. Podíamos haber sido vecinos y no habernos conocido jamás. Esta ciudad se nos hace grande, esta ciudad se nos hace grande, esta ciudad se nos hace grande, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad. Ben tranquil·leta, la cançó del Pau, espectacular també per començar, ben guapa, eh? Sí, ens hem adormit una mica gairebé, però... Sí, no ha sigut enganxada sí. de toro, però bueno... Però aquesta suavitat amb les lletres combatives sempre entra molt bé. Sí, jo t'ho agraeixo, feia molts dies que no sentíem aquesta veu, no? Els nostres amics mm-hmm. de Madrid. Gràcies. Molt bé, doncs jo continuant amb aquesta caloreta que fa, us porto uns ritmes una miqueta més tropicals, una miqueta més calorosos. Ai, molt bé, Isma. Porto molt poqueta info, ja veureu, és un tema de Nano Trueno and the Dollars, que de Nano Trueno la veritat és que no trobo res, l'única cosa que trobo és que Nano Trueno són un tipus de petard, però no em serveix, clar, no em serveix. Però The Dollars sí, dels The Dollars és una banda italiana formada als anys 70 i que ja van fer una col·laboració el 2013 en un CD espectacular. Tenen a veure amb els Barba Negra? Barba Negra... Pues, recordeu de que sí, el dòlars... Manolo el Barbador? Jo crec que no, però tampoc ho asseguraré ara. Eh? Era los dòlars, no? Allò. Sí, perquè eren mexicans o por ahí. Sí. No, doncs, vale, és una altra cosa. Doncs és una banda que fan el 2013, com deien, en el CD de Crash Go Jamaican. És un pedazo de CD que si no l'heu escoltat, doncs la veritat és que... Són versions de The Clash en Reggae. Tot de versions de The Clash, amb Reggae i a més un munt de bandes. El programa passat ja em vas portar una, no? O fa els programes... Sí, he anat portant i no serà l'última vegada perquè la veritat és que és una mina aquest CD. Me gusta lo que oigo. Sí, ja ho veureu. És una cançó versionant els Clash, com deien, de I Fuck the Law, i que porta com a títol Jodí a la Ley. És una cançó que dedico al meu papa, que el tinc malaltó a l'hospital i que li envio des d'aquí un petonet perquè recuperi i amb ell us deixo. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Era Nano Trueno and the Dollars amb aquest Jodí a la Ley des de The Crash Goes Jamaican. Què us ha semblat? Bé, doncs ja hem animat, eh? Quin flow, tio, que, sí. Quina versió més estranya i guapa alhora. No? Darrerament m'agrada molt començar amb un reggae i la veritat és que hi ha molt bones cançons també de música combativa amb aquest gènere. M'encanta, m'encanta, Isma, que comencis així. Clar que sí. Ara que arriba l'estiu. Clar que sí. És bien. Fa patxoca aquest pim-pam-pum. Segueix aquesta edició 273. La segona bala del Mestre Tecles és a punt d'arribar. Vinga, va, jo continuo traient suc d'aquest disc del Zeam. Yeah. Que ja n'hem portat unes quantes, aviat se'ns acabarà el disc sencer, però encara no, encara no. Us presento un tema que es diu Infàmia. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar. Demana drets com un nen demana plays, que tu no facis res i que t'ho portin els reis. No serà que el progrés ha estat material només i que abans que els carrers hauríem d'omplir els serveis. Vigila que la massa no pensa i davant de l'engany sempre està indefensa. És sense sionalisme febril el que ven el polític des del seu atril. Et fa bullir la sang perquè no perdis el fil del seu discurs simple i pueril com un nen infantil. És el seu argument i en el fons de mandril el comportament. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni budells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo sé que vosaltres voleu mossegar, però és que encara sou cadells. I si hi ha algun arma que has desvolat, és el teu coneixement. No hi t'han enganyat, això va de rics i pobres. Per qui treballes i quan cobres? Sota la taula hi ha un cubell amb les sobres. Tu tanques la boca, ells obren els sobres. Cal posar seny que el país se'ns ensorra. Però el món va al revés i els calés van a Andorra. Ara s'empipen els que han viscut de gorra. I jo crec que per anar bé més una hauria de córrer. De córrer. I si hem de fotre foc a la barraca, doncs foc a la barraca i apa, que no vendrem la nostra vida barata. Serem pirates sense brúixola ni mapa, ni mapa. I en un brut l'escut és el defensor del poble, però escup el molt brut al plat del pobre. I abracen la bandera, han planat el seu cofre, qui estima la terra no la ven i no l'espòlia. I abans d'agafar el rem, pregunta d'on anem, si volem arribar i de què hauria de canviar el vent. Que jo no vull viatjar amb els del 3%, compartir la flota amb lladres és de ser inconscient. I podeu canviar de traje, podeu canviar de brusa, la mierda es llega al cuello en esta guerra sucia per donar drets a la gent. Sempre hi ha excuses, però això canvia si feu tractes amb la màfia russa i busca l'enemic més allà de sa frontera. Però els d'aquí i d'allà són els que a tu t'ofeguen i ens amaguen les tisores sota la bandera i tots ben tranquil·lets, així ningú s'espera. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni budells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo sé que vosaltres voleu mossegar, però és que encara sou cadells. I si hi ha algun arma que has desvolat, és el teu coneixement. A la deriva el vot us el donem perquè porteu el timó. De sobte ens adonem que vosaltres voleu mossegar, però és que encara sou cadells. I si hi ha algun arma que fa volar, és el teu coneixement. Ben bona, ben bona, ben bona. Espectacular la proposta del Mestre Tecles. Fem pujar el pack i el pim-pam-pum, iniciant aquesta segona ronda. Una de les que més m'agraden del disc. Epa. Amb el Zeam, eh? Exèrcit d'alliberament musical. Des de Palamós. Sí, bona tralla li foten aquests. Bona tralla, bona xitxa, clar que sí. Ara a la banda del Ricky tenim l'Eric ja preparat per tirar el seu segon tema, que ens portes, bonic. Mira, abans que res volia dir dues coses. Una, que no sé si ho hem fet prou, però li volia enviar una abraçada al Manolo, que avui no puc tenir. Manolo Aken, on estàs, tio? Està, que algun dia amb la feina. Està treballant per la revolució, està fent llibres per tenir-los demà a la mostra. Molt bé. I gràcies. I l'altra cosa que volia dir és que ens avisaven pel Pinganillo, el Pau ens explicava que Veus Barberà, o Veus de Barberà, segons com us ho mireu. Veus Barberà. Ha aconseguit Albert Camí. Des d'aquí, enhorabona. I tant, que sí, una abraçada a tota la gent. Que hagi sortit aquest projecte endavant. Que déu-n'hi-do quin programa ens vam marcar la setmana passada amb la gent de Veus Barberà aquí, amb una entrevista ben especial, el 272, si no l'heu escoltat ja trigueu. Pues sí, jo no vaig poder venir, he sentit només una part, em queda, perquè com deies és un programa llarg, però sí, molt contentes, no? Que I tant. Funcioni això. I bé, doncs seguim, segona bala. Jo... Ara sí, Ricky. Ara és la bala. Ara sí que seguim amb el No Callarem. De fet, igual us començo llegint un mini comunicat que han fet sobre aquesta cançó, que diu: davant la repressió estatal contra la llibertat d'expressió, rapers, tuitaires, humoristes, periodistes, una llarga llista d'activistes socials, llibres, etc., s'està generant un moviment de resposta. No callarem. Algunes cantautores, cantautors i una poetessa ens hem ajuntat per fer-hi una aportació en forma de cançó videoclip. En aquesta cançó podreu sentir gent com la Sílvia Tomàs, Opoló, Enciso, Meteòlica, Walla, Lídia V, la Sònia Moll, que és la poetessa, El Sobrino del Diablo i Paradoxus Luporum. Pues aquest tema, com heu intuït o no, va sortir fa uns dies, no? No sé, recentment, si sí, fa dos o tres dies. I va ser una bala... I va ser... a l'hora de dir, aquesta és meva. Vaig ser rapidíssim, perquè ja la volia portar la setmana passada i al final no vaig venir, i la Sílvia em va dir no, que encara no l'hem tret, perquè m'havia ensenyat el vídeo abans. I res, com us deia, és un tema que ha mogut la Sílvia Tomàs, però que hi actua molta més gent. Es diu Perseguides i és una cançó feta expressament per tot aquest moviment de No Callarem i res, esperem que us agradi. Caballeret. Nacemos y aquí no empezó todo. Crecemos asumiendo que estar vivo debe ser esto. Esclavos del trabajo por dinero, hambrientos de vida y sentido, saciados de carne, pan y circo. Pero se escapan las voces, los gritos y los acordes que son condenados si no siguen el guión. La cárcel es un cementerio de pobres o ricos pensadores y el gran criminal, la Santa Inquisición. ¡Santa! Por causa divina. Santa, Santísima Inquisición, que va cambiando de disfraz generación tras generación. Perseguidas las palabras, las canciones, las batallas que se libran en el campo y en las calles. Nos podrán quitar las guitarras, pero no podrán robarnos la música, los recuerdos, cada causa. El silencio mal teñido, acostumbradas al engaño permanente, educadas para asumir lo incoherente. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza, la ignorancia es la fuerza. Policías del pensamiento rondando en cada puerta, metiéndose en nuestras venas, despojando nuestras mentes. Aprendimos a andar, aprendimos a hablar, para después aprender a estar sentados. Las palabras, las canciones. muertos, cada causa ya. Pots cremar-me la guitarra, pots xafar-me els altaveus, però no pots canviar d'idees a milions de portaveus que senten coses, respiren, s'inspiren del present. Som la gran banda sonora, som soroll en moviment. Los Borbones, herederos de Paquito el dictador, transición hacia la muerte de la libertad de expresión. Amor, botones, palabras punzantes, botones que encienden nuestra indignación. Vendrá el espíritu del elefante pisando Borbones, sobra más de dos. Sobran palacios, sobran desahucios, sobran discurso en televisión, sobran las mafias, las guerras, las armas, a ver si lo entiendes que sobra el Borbón. Y si fuera la princesa la que no encuentra a su madre, entre bombas y miseria, miedo y desesperación. La guerra que financeu a Síria ataca de sang les vostres mans, terrorisme és el vostre joc i no les nostres veus cridant. En primera fila de trinchera quisiera ver a M. Rajoy, quisiera ver a Juanito el Borbón cruzando el charco en patera, quisiera ver a la infanta Elena viviendo en medio de una favela, quisiera ver al gobierno espanyol bombardeado per sus pròpies guerres. Les que us dediquem no són desitjos d'una llàntia, perquè si fos així no tindríeu el cap sobre les espatlles. Si tanta presó gastes és que et fa por que el geni aparegui amb una llança. Sí, hem sigut nosaltres. Que te crees que fuiste escogido por el cielo. Vas a tener que escuchar lo que te digo desde el averno. Tu sangre no es azul, solamente es hemofílica. Y que no eres mejor que nadie es una cuestión empírica. Eres un homo erectus con mandíbula prognática y te creemos exiliado en una zona selvática. Aunque si te quieres quedar, Borboncito, no hay problema. Solo tienes que abdicar y currar como cualquiera. Pretendéis salvaguardar vuestro ilegítimo prestigio, trasladando nuestra voz irrefrenable hacia presidio. La obviedad se manifiesta indemne ante vuestras argucias. Aunque nos enmascaremos, obtendréis nuestra repulsa. Brutalíssim, eh? Temes arrancant-ho per la vena en tota regla. Sí, vaig ser ràpid. sí, i abans que parlàvem, no, que ara també a la web de la ràdio tenim videoclips, jo crec que aquest, si no l'heu vist, és un videoclip bastant guai, està molt ben gravat, surten tots allà fotent-li canya i res, un projecte molt coral que trobo que ha quedat bastant bé, no? Molt bé, ha quedat molt bé i la veritat és que un dels temes, sens dubte, d'aquesta edició 273 és aquesta que ha portat ara l'Eric. I també el que apuntaves, molt, molt interessant, a la web de la ràdio, a radiotrama.cat, teniu una selecció de grans cançons que han sonat aquí al programa, que bueno, com que busquem per tot arreu, som una mena de miners de les cançons i mineres de les cançons, doncs allà teniu una petita selecció de més de 100 cançons amb el bo i millor d'aquest programa. Sí, si entreu a la web veureu la miniatura de l'últim videoclip penjat, però si cliqueu allí veureu que és tota una llista de reproducció amb més de 100 cançons ara mateix. I en constant evolució. No? Que per cert, la que hi ha ara com a capçalera és la que acabem d'escoltar, si no m'equivoco. Sí, no? Sí, ah, sí? Ai, no m'he fixat. Molt bé, molt bé. Perfecte. Excel·lent, com sempre, la proposta de l'Eric, més música combativa, més pim-pam-pum, és el torn ara del Pau, que tira un altre tema zarrangano. Sí, aquest cop ens anem cap a Elche, amb Pito Carcoma, que és un cantautor també, reivindicatiu amb instrumental, una mica com Daniel Higiénico l'altre dia, que sí? Feia les seves cançons i anava afegint musiqueta. I és també dels 2000, que té uns 3 discos a les seves esquenes i el 2007 va fer, diria, un DVD, així, recopilació de concerts i uns quants vídeos. El que passa és que no sé si segueix en actiu, això ja se m'escapa, però bueno. No estàs viatjant a la teva joventut, Pau, que portes... Una miqueta. Temes d'anys 2000. Així, discos que vaig trobant per l'ordinador, que vas escoltant molt de tant en tant i dius, hòstia, això estava bé, la veritat. Jo quan vaig començar aquí el Pim Pam Pum és el primer que vaig fer, agafar la meva biblioteca de viejas glòries i anar-les tirant. Després t'has de buscar la vida, no?, per trobar, però... Sí, un dia se t'acabaran i ja t'hauràs de fer programes íntegres de novetats o seminovetats. Molta música és la que té el Pau. Sí, no, la veritat és que amb el que em costa més, amb el que hauré de buscar més novetats és totes les primeres cançonetes, així més tranquil·les i tot. Després de les altres en tinc a rebossar i em costarà molt de temps per poder-ho posar tot, sí. Gran fitxatge, el Pau. I tant. Dóna-lo a treure, aquest noi. Ell escoltava el programa, va ser el que ens va trobar a nosaltres, diria. Sí, és veritat, que ens ho dic. La Bea, no? La Bea va fer aquí de contacte. Una joia, clar que sí. S'us ha colat un grupi aquí, directament. Bé. Doncs bé, la cançó es diu El Quilombo. Fum-li! Tremenda, tremendíssima, no? Sí, per moure una miqueta el cos, no? Sí, animar una mica l'ambient. Sí, animem-ho, que les últimes notícies no són bones. L'Audiència Nacional ja ha posat la cerca i captura al Valtònic, o sigui que bueno, seguim dedicant-li aquest programa. Déu-n'hi-do, com està el tema? I, a més, que ho he escoltat abans per la ràdio, no pot passar com està passant amb tot lo del procés, que que com que els acusen d'una cosa que a Europa diuen esto no, que llavors refusen l'euroordre. En aquest cas, el Baltònic ja l'han jutjat, si no és que el busquin per jutjar, si encara no l'haguessin jutjat i el busquessin per haver escrit una cançó, probablement a Europa pues, yeah, passarien de l'euroordre aquesta. Ja ho entenc. Però com que ja l'han jutjat, o sigui, l'euroordre és perquè ha sortit culpable i no s'ha presentat, presentat a, li van donar un termini per, sí, i com que no s'ha presentat, i clar, aquesta euroordre probablement sí que tindrà eficàcia, mm, perquè és sobre la no presentació, no sobre el judici en si. Vaja, que, bueno, que s'amagui bé. Que sí. Jo crec que, bueno, no, jo no sóc un experto, però per lo que he escoltat, no, que sí, que s'haurà d'amagar bé, que no podrà fer el que fan, yeah, yeah, els altres. Esperem que trobi moltes cases d'amics i amigues, que I segur tant, que n'hi ha amunt i avall. I que sí, sí, segur que la solidaritat està en marxa ja i, no? Mm. Segur, segur. I des d'aquí una abraçada a totes les preses que segueixen a les presons, que ara està passant tot això, però que n'hi ha moltes d'abans que encara hi són, i que, pues molts ànims. I tant. Sempre ens quedem curts amb això, però bueno, fem el que insistim, podem. No? I tant que sí. Mira, més música combativa, això no s'atura. Em sembla que ara em toca a mi, pot ser? Sí. Doncs mira, us porto una proposta d'una gent que crec que no han sonat mai, per tant els donem la benvinguda aquí al Pim Pam Pum. Benvinguts. Benvinguts i benvingudes. La Fúmiga és una banda valenciana del Cira, d'Ska, Punk i Latin, amb un potent directe enèrgic i contundent. Des del cor de la Ribera, a més no venen soles, sinó que venen amb la Mireia de Pupiles. És un temazo que em va recomanar la meva estimada Noe, a qui li dedico, que de fet amb ella li va dedicar el Bernat, un company de la feina, i em va dir, aquesta és un temazo que es ballarà molt durant tot l'estiu, i efectivament és un temazo que està estret d'un videoclip que va sortir el 2017 i que es diu Carrasquetón, la nit és nostra. La Fúmiga, Pupiles, Atomic Studio, Carrasquetón, Menor a Menor. Rabosas tenen fam, somriures a la cara, han quedat desdermats. O para la fresca, terrassa i casa, ja jaleo al carrer, cubata i metralla. Et mira els ulls, les pupiles es fan grans, foc i festa, la vora de la mar. Agafant de la mà, anem a la barra, salpa vas a eixir, el futur és ara. Perquè la nit és nostra. De casa el flow impregna el jazira que passa. Sube el caché que vengo con la banda. Dile a tu banda que la fumi manda. El ritme sona y arriba la tempesta. Quédate a mí que esta nit farem gresca. La Sosa Anatomic Studio prepara la mezcla. La fumi del pupil es que comence la festa. Perquè la nit és nostra. Thank you. Molt bé, doncs han sigut els Fúmiga des del País Valencià, dedicat a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico un tema i li envio un petonet, que avui a més ens està escoltant en directe. Molt bé. Hola, Noé. Què s'ha semblat? Molt bé, molt bé. Canción del verano, eh? Sí, eh? Sí, sí, sí, molt mediterrània, bastant. Molt xula, molt xula. Ara doncs... comentàvem, no, de nou que parlàvem del Manolo, que jo diria que la va portar l'altre dia. Sí, no, no sé si aquesta, va portar alguna de la Fúmiga? És cert que, però... que dèiem que potser no havia sonat, però sí, sí, és possible que sí que hagués sonat. Però si són, temazos, sí, si són temazos com aquests, ei, vàlidos, que vinguin sí. Quan vinguin com vulguen. El Manolo controla molt tot el que és la musiqueta aquesta del País Valencià. Sí, també té un... sí controla sí, en general. Sí. Autèntica mina la que hi ha allà. Pues mira, és una banda que també em sembla que és la primera vegada que venen aquí. Són els Gaulomask, que és un grup occità de Puigcerger. Fan tradicional i pungascà. I són el Fred a la guitarra. Són un munt de gent, ja veureu. El Fred a la guitarra i a la veu. El Philo a la percuta i a l'altra veu. La Maia al saxo i a la gralla. El Janik al trombó. El Didier a la guitarra. El Pedro al baix i a la trompeta. I el Renu a la bateria. És un tema extret des del seu LP Resistència del 2016 i és un tema que porta com a títol Voli volar. Voli volar. Aires, e voli volar e pas marita, e voli volar di Los Aires, te prende la va, te putule già, non scadubrida, luz mari pecaire, non scadubrida, so che fa caga, veni a veio, mangiare la vita, veni a veio, pra me la svant, e voli volar di Los Aires, e voli volar e pas marita, e voli volar di Los Aires, te prende la va, te putule già. Non sta dubita, non mari pecaire, non sta dubita, so che fa caga, beni a veieu, mangiare la vita, beni a veieu, dame la spazio! Desunia paz, fa parete caere, si entro en paz, la mire roba, e caminarem, como de caracos, e caminarem, mangiarem de pa, e caminarem, como de caracos, dormirem lo llor, cantarem la neit, e caminarem, como de caracos, e caminarem, mangiarem de pa, e caminarem, como de caracos, dormirem lo llor, cantarem la neit, venia veieu, mangiar la vida, Guilo Mask des d'Occitània, amb aquest Voli volar des de Resistència 2016. Anaven ahir amb la gralleta, però bones guitarres també. Bé, Isma, bé. Jo, sí o no? Jo ho veig. Falten més grups, així, rotllo Ramones de Menís i aquest estil. Clar que sí. Tu, te la veig. Ben guapa, ben guapa. Més música combativa, més edició 273 des de Radiotrama, des del Pim Pam Pum. Ara és el torn de, del mestre Tecles, que agafa el relleu i tirarà la seva quarta bala ja. Comença, quarta, quarta. Comencem a esverar-nos, eh? Sí, sí, tot i que ja ens hem esverat en ser una miqueta abans. Sí. Hi ha hagut un spoiler, no? Un spoiler de despentinada. No, no, mireu, ara, com us deia abans, que m'he fet un autospoiler, ara us porto la meva secció Split. Són una penya de Canadà. Comencem amb els Street Troopers. He triat un tema que es diu Backbanker. I, bueno, a veure, és novetat al pim-pam-pum, a veure què us sembla. Tonyina! Ara sí, eh? Es podria dir una miqueta més clar, però gaire més alt no, eh? Podríem dir. No, no, força cridaners. Sí, sí, sí, espectaculars, tio. Espectaculars, bon guitarreo, eh? Bona tralla. Aquí, sí, sí, hòstia. Bona tralla. Com s'està posant aquesta edició 273? Com està el pim-pam-pum? Està cabull. Ara és el torn de mestre Eric, que tirarà un altre temacle dels seus. Pues sí, perdoneu. Saben que el tenia... O no, sí, sí, sí, tot va bé. És que sí, he tingut un problemet informàtic, però tot està solucionat. I abans et deia que et veia aquest rotllo occità, doncs sí? Us porto el Paulín Curtial, que alguna vegada ja ha sonat, perquè ha sonat a través de la nostra amiga Alidé Sanz, sí? és qui l'acompanya normalment a la guitarra, i sembla un tio bastant avorridot, però he descobert que té un altre grup. Bueno, un altre grup, no ho sé, són ell i el... Això és el que estava buscant. Més animats. Si tinc, sí. Són ell, el Paulín Curtial i el Dimitri Kogane. I jo només he trobat aquesta cançó, però és un tresor. Es fan dir CXK, diguéssim, Curtial i Kogane. I és un tema, ja veureu, arriba al post un altre cop. El Paulín Curtial sap fer més coses que acompanyar una guitarra. I foteu-li canya, la Marion. We'll be right back. chavo. Yo a mí no me soy chiburio. Si serios va me estreso. Si serios va me estreso dai sí. Si serios va me estreso dai. Si serios va me estreso. Carai, carai. Que gust que t'has quedat, Eric, tio. Sí, sí, sí, home. Feia dies que no venia. Algú de progressiu, de post, s'havia de portar. Impressionant. La veritat és que sí que hi havia un marxo, com ara dèiem, fora de... Ara comentàvem, no? Aquí hi ha un marxo... Hi ha un marxo de pel mig. Seves. Sí, sí, sí. El solet amb el bateria, eh? Sí, són ell i el bateria. Com us deia, ell és el que acompanya normalment a la Lídia Sanz i pues res, sembla que té també aquest projecte que des d'aquí, 500, si us plau, que treguin més cançons perquè només tenen aquesta penjada i jo veig que van fent concerts per Occitània, pel Rosselló... Però que fan concert d'una cançó? No sé, no sé, deuen tenir més coses, però gravat només tenen no. Això, que ens ho facin arribar, si us plau. I tant. Sí, i a més els riffs i tot que van fent amb les guitarres, hòstia, estan, són d'aquests que enganxen i sí. Que sonen de puta mare, o sigui, realment, sí, si us plau. Rollo pues Hendrix, aviam. No? Inclús podríem dir, alguna part, amb, sí, aquest, sí. Amb aquesta progressió que ens has portat, tio. Mm-hmm. Molt guapa. Pues com us deia, CXK, que és... ja no me'n recordo. Curtial... Com era? Paulín Curtial i... Curtial i Kogane. Kogane. Mm-hmm. Des d'Occitània fent coses entretingudes. Sí, sí. I tant. Seguim progressant aquí al pim-pam-pum, seguim progressant a Radio Trama. Ara és el torn del Pau, que com faci com la d'abans la liarà parda. Atenció, doncs... que per lo que veig aquí, mare meva. És que el Riqui ha vist el nom del grup, ja està veient el nom de la cançó. Es confirmen els presagis, no? Veu un homònim, de fet, eh? El nom del grup i del CD és el mateix. Homònimament parlant, sí. Clar que sí. Ai, diu, cagando entre dos cotxes. Bé. Sisplau, tot amb cas i un dos. Dos numèric, evidentment. I van treure un CD, el seu CD, el 2004, però em sembla que segueixen actius i van fent concerts i coses així, ocupes i tal. Vull dir, sí, sí, segueixen fotent-li. O sigui, seguim la pista encara, eh? Sí, i són, em sembla, d'Alicant, si no m'erro, i són lletres puncarres combatives, cagant-se amb tot, bàsicament, i en aquest cas, cagant-se amb la ciutat, caos en la ciutat. Fom-li! Topar. Sí, espectacular, sí. Tío. Espectacular. Sonen com prometen, eh? Cagando entre los coches, caos en la ciudad y en toda la rabia y toda la... Com ho dèiem, vomicantar. No? Vomicantar, punt crosta, però espectacular, eh? Sí, sí. És pur pim-pam-pum, això. Sí, sí, la veritat és que pim-pam-pum, en essència, el que ens acaba de brindar el nostre company Pau, tremendo tema zarangano que t'has tret de la xistera ara mateix, i continuem amb aquesta edició 273, us sembla bé? I tant. Foli. Vinga, va, una més. Mira, és una banda que és una banda de street punk de les Canàries, que es va formar als anys 80, finals dels 80, però que porten una trajectòria molt, molt, molt dilatada. Ho han anat deixant, hi ha hagut gent que ja no hi és, que abans hi era, etc. Són els Asco, que a més és una penya que es van conèixer en els seus inicis escoltant un programa de música combativa d'allà de les Canàries. Em va fer... El programa es deia Antisociedad Capitalista Opresora. Molt bé. I ells, els Asco, en realitat van treure-li aquest anti i li van posar asquerosa, de tal forma que queda asquerosa societat capitalista opressora. Bé. Que és una miqueta en el que estem, no? Pel tema copyright, no? Van treure. Pues potser sí. I bé, és un tema que s'extreu del seu Consciència Incendiària, que és un CD que van treure recentment, aquest 2018, i ja veureu que és una joia que es diu Lucha de Classes. No, no. No, oiga, seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? ¡Nuestra respuesta, compañeros y compañeras! ¡Nuestra respuesta tiene que ser proporcional a la intensidad de su ataque! ¡Y el Estado español, con el beneplácito del gobierno de Canarias, nos ha declarado la guerra! ¡Viva Europa! ¡Y hay que contestar! ¡Hay que contestar en cada plaza, en cada calle, en cada centro de trabajo, en cada universidad! ¡Hay que convertir la vida de estos bastardos en un infierno! Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al cañón! Des de Canàries a Sasco, amb aquest lucha de classes des de la consciència incendiària d'aquest any. Què us ha semblat? Molt bé. Bé, no? Tant la intro com el temacle que venia després de la intro... Era ajustat. Bastant brutals. Sí. Molt, era el moment adequat. Sí, s'haurà de seguir, aquesta gent, a veure què van fent. Sí, sí, sí, la veritat és que és una penya que porten una carrera dilatada, però que encara segueixen en actiu, amb gent diversa que ha anat canviant i tal, són però que... Asco, però amb puntets entre cada lletra. Sí, sí, sí, asquerosa societat capitalista opressora. Són sigles, són sigles. Però deies que és d'aquest any, no? Aquest, sí, sí, sí, o sigui, ha sortit no fa pas gaire. Bueno, sí, sí que és veritat que els seguirem ben de prop la pista. Més música combativa, comença a acabar-se el pim-pam-pum, arranca la darrera bala, arranca la darrera ràfaga d'aquesta edició 273, és el Ricky que la tira. Venga, va, després de Split. La secció Split, després dels Street Troopers, L'altra banda que us presento són els Bromure. No sé com és en francès, aquests ho fan en francès, que són d'allí Canadà. Bromure, no sé com... Bromur. Bromur, no? Això és un actiu químic, no? El bromur es fa servir per algo. Sí, sí. Per fer sabons, diria. O gas, o... Que fa espumetes, no? Fa bruma. Sí. Bueno, així es diu la banda... I la cançó que us porto en concret es diu Jean Duvalu. Oh. Sí? Així, no sé si ho no sé, no sé ni idea. Por ahí va. T'ha quedat bé, sí. Està pues així, també canyeta de la bona. Fole. Chicha. Hey, tremenda per acabar amb Extra Teclas. Un bon split per acabar, m'he guardat. Boníssima, Déu-n'hi-do com te la tenies guardada. Els Street Troopers i els Bromur. Ben guapa. És el torn de l'Eric? Pues que... sí, ja es va acabant, no? Aquest programa sí, 273. Sí. S'ha fet... A més, m'ha fet curt. A mi també. Bueno, va com va. Pues us porto una banda que jo no sé si la coneixíeu, perquè és una banda de Barcelona, però que ja no toquen més. Són els AID. AID. Ui, tant. Sí? Sí. Ah, molt bé. Jo no la coneixia i he dit... Que eren... Ostres, com es deien abans? Eren... Ah, això no ho sé. Ara, bueno, ves parlant perquè em vindrà al cap algun moment. Sí, sí. Doncs res, jo la vaig descobrir fa poc i vaig pensar, per què no ho havia descobert abans, això? Us porto els AID, com us deia, des del Beyond Belief del 2010. Us porto un tema zarrangano que es diu Homo Hominis Lupus. Russia! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Clar que sí, Eric. Si la cançó volia acabar així, si després del tema zarranga no parlament que s'han tirat, acaben amb un pianillo, pianillo que té grió, tio. Clar que sí, em sembla reajustar. I tant, i tant. Tremenda. Una grandíssima despentinada, Eric. Sí, bé, per acabar, no? Sí. I tant. Sí, pues... ahir dèiem que són un grup que han sigut bastant mítics aquí a Barcelona, dins del món del hardcore i metalcore, i que fa res van acabar del tot, perquè després d'ID... Explico una mica la historieta, si us sembla bé. Sí, i tant, i tant. Doncs després d'ID es van reconvertir en Errants, que van canviar el vocalista, va canviar crec algun guitarra també, i ara fa poc, pues, per acabar també Errants la seva segona etapa, diguem, van fer un mega concert final que va tocar el cantant d'ID amb l'agrupació d'ID anterior, amb l'agrupació d'Errants, i van fer un mega festival final que molt impressionant. I com a anècdota, el cantant d'ID sempre entre cançó i cançó explicava algun acudit. Ah. Però no d'aquests acudits que dius, hòstia, que ben pensat, que divertit. No, d'aquests dolents que rius de vergonya aliena totalment, doncs aquest era el cantant. Estàs a punt de presentar un acudit? No, no. No. No, sisplau. No, per acudits bueno. estaria Pollolita segur. Sí. Amb ella ja sabeu que l'encanta. Sí. Ella fa unes autèntiques ràfagues sí. d'acudits que és massa. Pues moltes gràcies per resseguir-nos la història. Jo els he descobert ara, aquests AID. Jo aquest Beyond Belief del 2010 us el recomano molt. Ho he sentit i he pensat, això és hardcore melòdic. O sigui, ara entenc per això dius hardcore melòdic. I tant. I res, pues sí, gràcies per l'apunt. I què? Doncs que arribem al final d'aquesta edició 273. Oh. Arriba al final del pim-pam-pum, perquè tot allò que comença acaba. I bé, és una edició que dediquem íntegrament a Valtònic, al raper mallorquí, a qui l'estat feixista demana pena de presó per les lletres de les seves cançons, i que a hores d'ara es troba en cerca i captura i en parador desconegut. Demà pot ser tu i no callarem, clar que no callarem. Igual que no calla aquest pim-pam-pum, perquè com sempre s'acomiada amb un parell de temes, que el primer sembla que el tires tu, Pau. Sí, sí, el tiraré jo. És una cançó nova, de fet, acaba de treure del forn fa una o dues setmanes, i que m'ha fet moltíssima gràcia veure que la treien, perquè no m'ho esperava gens. Són de Novus Ordo, amb col·laboració de la gran cantant Carmen de... Ara em sortirà. Escapa Ràpid? Escapa Ràpid, sí, és que ara m'he quedat en blanc. Que l'altre dia vas portar una cançó sí, i, ostres, certament. És que just acaba de sortir aquesta i pensava que seria aquesta, la de Colors, que és una versió d'això d'Escapa Ràpid que vam fer i han fet conjuntament, i la veritat és que és telita de la bona. Una Home, joia. No una vos joia. Ordo... Molt bé, molt bé. Mira, i jo per acomiadar aquest pim-pam-pum em vaig amb el Pau, perquè de fet és un tema que no és pas meu, que és seu, que són els Farian Apart, la banda de hardcore metal de Barcelona, formada el 2012, amb el Pau, un altre company que estava a la bataca, el David i l'Èric a les guitarres. El Pau, que ens acompanya aquí a les veus. Què ens has de dir d'això, tio? I tant. Tio, no sabia que cantava. I l'Aleix al baix. Sí, i l'Aleix al baix. Sí. Vull dir, perquè és el que faltava ja. I ja sí, bé. El baix és important sempre. Sí, i tant, estan allà al fons. Bon. Sí, sí, bueno, cantar no és la paraula, és més aviat fer guturals només, sí. Perquè això d'entonar i fer melodia, ni puta idea. La veritat. Diries que feies vomicant? Sí, una mica pitjor, la veritat. És a dir, vomicant, despentinada, podríem dir, eh? Sí, sí. És gutural, sí, buridu sí. I ja està. Pròpia del Manolo, podríem dir també. Bé. I sí, la banda teòricament està en pausa, però realment està difunta totalment. I bé, ens ho vam passar molt bé a l'època que va durar. Normalment els grups aquests no acostumen a durar molt de temps. I ja és el segon així d'aquest estil que he estat, i sempre t'ho passes molt bé i aprens sí. molt. Sí. Hi ha un bancamp, per la gent que vulgui escoltar-ho, sí. aquests Fallen Apart tenen un bancamp amb un parell de treballs allà editats. Sí, exacte, que el primer és un EP que el vam fer amb el Nico, el cantant que hi havia abans, que ho dic per si us interessa escoltar-ho, veureu que és impressionant la veu que té, aquell sí que és té molts registres i és una passada. I després vaig arribar jo, que bueno, vaig fer el que vaig poder, que tinc més monotema, però... també tinc una mica pues, el registre que buscaven, i és el segon EP que es va fer, que és el més nou. Lost and Not Found Eh que sí? Exacte. Del 2016, i és un tema que hem triat que, en el qual la banda es presenta, que es diu We Are Falling Apart, i amb aquest acomiadarem aquesta edició 273. All right. Clar que sí. Crec que ens ha quedat un programa prou rodonet. Prou rodó. I tant que sí. Moltes gràcies, eh? A vosaltres per sempre venir ben carregades de bona música, a totes vosaltres també que ens escolteu setmana rere setmana, com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Visca! La brossa salta ja humitat i no veig en el cos, fa pudor, fa pudor. Sota terra pantanosa s'ha trobat el mort i fa pudor. Volen corps, l'olor de lata, descomposició, fa pudor. Malgrat ni cucs ni rates han tocat el cor, l'ebre amb foscor, un líquid espès que queda junt del roig quan queda mancillada la memòria, quan s'ha canviat la història, quan la llei cae i és expiatòria quan l'herència de la dictadura és vanaglòria de respondre al rencor amb més eufòria. Ho han tractat de negar-nos el passat, però això no passarà perquè hem llegit, no passarà ni s'ho creguem. Per res que van lluitar, avui venceré.